κόλλητε, μήπως είσαι λίγο χάλια. Είσαι τρελός, είσαι τρελός. Έλα, ωραία τρελός. Είσαι τρελός, είσαι τρελός. Έλα, ωραία τρελός. Δεν ξέρω τι, που έχει κάνει. Δεν ξέρω πώς, θα με τρελάνει. Ξέρω και πού, ξέρω και πώς. Αντί να κάνω, που είσαι τρελός. Είσαι τρελός, είσαι τρελός.